أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peki, el ismu madelle. Oraya geldik değil mi? Şimdi Musannif Hazretleri kelimeyi tanımladı, kelamı tanımladı. Kelam ve kelime ile alakalı hükümleri, hususları, meseleleri bahsetti. Bundan sonra isim bahsiyle konuyu, yeni bir konuya başlıyor şimdi artık. Bu kitabı 3 bölümden meydana geliyor Musannif Hazretleri, İbnül Hacim'in El-Kafiyesi. İsim, fiil, harf. Şimdi demiştik ki hatırlayın. وَقَدْ عُلِمَ بِوَجِ الْحَصْرِ وَقَدْ عُلِمَ بِهِ حَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا. Orada, orayı şerh ederken Molla Cami Hazretleri demişti ki hasır vecihini beyan etmekteyken her bir kelimenin tarifi bilindi. Fakat ulime bihi efendim haddü külli vahidin minha diyerek musannif her birinin tarifine tembihte, dikkat çekmede bulundu. Daha sonra da her baba başlarken bu kelimenin her bir kısmını ne yaptı? Teker teker sarahaten bir daha tarif etti demişti. İşte şimdi burada ne yapıyor? Musannif İbn-i Hacib Hazretleri el-ismu ma delle ala ma'nen fi nefsihi gayri mukterinin bi ahadil ezmineti telafeti diyerek ismi bize tanımlıyor. Evet. El-ismu isim. Buradaki elif lam cins için olabilir. Cinsül ismi. İsmin cinsi. Yani hakikatül ismi. İsmin hakikati. Mahiyetül ismi. İsmin mahiyeti. İsim nedir? İsmin ne olduğu. Değil mi? Mahiyetini yani beyan olabilir. Yani o zaman elif lam cins içindir. Başka elif lam ahdi harici için olabilir. Değil mi? Evet. Hani kelimeyi el kelimetü lafzun vudu'a li ma'nen mufredin diye tanımladık. Arkadan da ve hiye il kelimetü ismun ve fi'lun ve harfun diye nekre olarak zikredi ya isimdir. El ismu isim. O kelimenin üç kısmından bir fert olan isme gelince. Aleyküm selam hocam. Allah razı olsun hocam. İsim madelle. Delalet eden kelime. Ma o kelime. Hani kelimetün delle. Dellet. Delle niye delle müzekker geldi onu da anlatacak. Ma'nın lafzı itibariyle yani. Lafzı itibariyle müzekkerdir. Ama burada ma ifade ettiği şey kelimedir. Kelimeden ibarettir. Onun için tefsir ederken diyecek ki ey yani kelimetün dellet. Ma'yı ne yaptı? Ma'yı mevsufa yaptı yani. Kelimetün, kelime dellet. Öyle kelime ki dellet. Delalet etti. Delalet eden kelimedir. Ne üzerine delalet eden? Delle müteallaktır. Ala ona müteallık. Ala ma'nen ma'naya. Manaya delalet eden kelime. Öyle mana ki kainin olucu. Öyle mana ki kainin olucu. Nerede olucu? Fi nefsihi. Onun nefsinde. Şimdi fi nefsinin hi zamiri. Fi nefsihi, fi nefsil ma'na. Ma'na kendi nefsinde. Fi nefsihi, fi nefsi ma delle. Delalet edenin nefsinde. Delalet eden de neydi? Kelime. Değil mi? Fî nefsihi fi nefsi madelle, yani kastediyor neyi? El kelimete, kelime. Kelime kendi nefsinde olucu olan mana. Tamam mı? İsim kendi nefsinde, yani o kelimenin nefsinde bulunan manaya delalet eden kelimedir. İsim. Peki mana kendi nefsinde olamaz mı? O da olabilir. Tamam. O da olabilir. Evet. Şimdi fi nefsideki hi zamiri manaya da raci olabilir. Zaten onu da anlatacak. Mananın kendinde nefsin, mananın kendi nefsinde olmasıyla mananın kelimenin nefsinde olması ne demektir? Bunları şarih açıklayacak biraz. Peki. Fetezkiru zamir. Fetezkiru el zamir. Zamirin müzekker kılınması. Fi nefsiha değil de fi nefsihi diye müzekker kılınması nedir? Binaun, yani mebniyun. Binaun, bina kılınmıştır. Bu ne gibi aynı? Raculun adlun gibi yani. Raculun adlun. Ne demek? Raculun adilun. Raculun adilun takdirinde yani. Değil mi? Raculun adlun. Mastar. Mastarı haber yaptın. Ne oldu? Raculun adilun. Raculun adilun. İşte. Fetezkiru zamiri. Zamirin müzekker kılınmış olması nedir? Binaun. Mastar bir mana meful. Mebniyun. Bina kılınmıştır. Ne üzerine bina kılınmıştır? Evet. Ne üzerine bina kılınmıştır? Ala lafzil mevsuli. İsmi mevsulün lafzı üzerine. Şimdi oradaki ma değil mi? Ma-i mevsule olabilir. Ma-i mevsule, ma-i mevsufe olabilir yani. Ha. Ma-i mevsufe olsun, ma-i mevsule olsun. Lafzı itibariyle efendim yani ma-i mevsufe olursa hi zamiri evet ma-i mevsufe olabilir. Ma-i mevsule de olabilir. Yani. Kelimetün dellet diye tefsir etti. Orada nereye işaret etmiş oldu? Ma'nın mevsufiyetine işaret etmiş oldu. Burada da ala lafzul mevsuli diyerek ikinci ihtimale işaret etmiş oluyor. O da nedir? Ma'nın mevsule olması. El kelimetü. O kelime ki elleti öyle kelime ki dellet ala ma'nen. Kelimetün dellet dedin mi? Ma'yı mevsufe. El kelimetü elleti dellet delalet eden kelimedir ala ma'nen fi nefsihi. Kendi nefsinin manaya delalet eden kelimedir. Ala lafzatil mevsuli diyebilir miyiz? Olur. Sıkıntı yok. Ala lafzil mevsuli yani. Mevsul müzekkere ala lafzil mevsuli. Sıkıntı yok yani. Lafzatı desen o da olabilir. Ma şeydir çünkü şey kabul ederse. Kelime kabul ederse. Kelime olarak evet. Lafız kabul eder. Lafzul mevsulü, mevsulün lafzı üzerine bina kılmış. Mevsulün lafzı var, manası var burada. Ma, lafzı itibariyle müzekkerdir. Kelimetünden ibaret olduğu için de müennestir. Evet. Nokta. Peki. İnhisar vecindeyse ma-i mevsule bulunmadığı için o hasır vecini beyan etmekteyken ne demişti? Fî nefsihâ demişti. Kale dedi el musannifu, musannif rahimullah dedi, fil izahi, izah isimli kitapta dedi. Fil izahi, izah. Öyle izah ki, şerhi el mufassali. Mufassalın şerhi olan izah isimli kitapta musannif İbn-i Hacib Hazretleri dedi. Kale dedi el musannifu, musannif. Musannif kim? İbn-i Hacib. İbn-i Hacib Hazretleri dedi. Fil izahi, izah isimli kitap. Öyle izah ki şerhil mufassali. Zemahşeri Hazretlerinin el mufassalini. İbn-i Hacib Hazretleri izah olarak şerh etmişti. Sonra da o izahtan bu kafiyeyi, el kafiyeyi ne yapmış? Oradan ihtisar etmiş. Oradan metin oluşturmuştur yani. Ama mufassal Zemahşeri'nindir. İzah İbn-i Hacib'indir. İbn-i Hacib daha sonra o izahtan ne yapmış? El-Kafiye'yi metin olarak ortaya çıkarmış. Şimdi izahta Mufassal Şerhi izahta Musannif Hazretleri diyor ki El-Damiru Damir Damir. Neredeki zamir? Fî mâ delle alâ ma'nen fî nefsihî. Mâ delle alâ ma'nen fî nefsihî. Mâ delle alâ. Yani kastediyor el-damir el-mecrur. Mecrur zamir. Fî nefsihî'deki hî zamiri yerci'û ilâ ma'nâ. İlâ ma'nen. Ma'naya râcidir. Diyor orada. Tamam mı? İzah'ta Mufassal'ın ibaresini şerh etmekte İbnül Hacib Hazretleri fi nefsihi'deki hi zamirinin tamam mı? Hi zamirinin manaya raci olduğunu tamam mı? Madelle yani kelimetün dellet ala ma'nem fi nefsi madelle değil fi nefsihi fi nefsil ma'na mananın kendi nefsinde olması. Anlaşıldı. Manaya raci olduğunu söylüyor. Yani şöyle. Ma ol kelime ki isim delle delalet etti. Ala ma'nen manaya delalet etti. Tamam mı? Manaya delalet etti. Evet. Ne itibariyle manaya delalet ediyor? Öyle mana ki o bi'tibarihi öyle mana ki olucu bi'tibari mu'teber olucu fi nefsihi kendi nefsinde ve bin nazarı ileyhi ona nispetle fi nefsi kendi nefsine nazarla mananın kendisine nazarla yani başka bir şeye nazarla değil bi itibarihi evet öyle mana ki yani o kainin olucu bi itibarihi bi kevnihi mu'tebera bi kevnihi mu'tebera muteber olması itibariyle nerede fi nefsihi fi nefsil mana mana kendi nefsinde muteber olması itibariyle olan mana. Yani kendi nefsinde muteber olan o manaya delalet eden bir kelimedir isim. Başka bir şeyde muteber olan değil. Kendi nefsinde daha ve bin nazari ve bin nazari ileyhi ve bin nazari nazarla ileyhi o manaya nazarla delalet ediyor. Nerede olucu olan o mana fi nefsihi kendi nefsinde olan o manaya nazarla ve mananın kendi nefsinde olması itibariyle olan manaya delalet eden kelime isimdir. Böyle tefsir etti. Yani orada nereye irca etti zamiri? Manaya irca etti. La değil. La değil. La. Bi'tibari emrin haricin anhu. La değil o mana. Bi'tibari emrin haricin. Haric olan bir işe itibarla, haric bir şeyden muteber olması itibariyle değil. Anhu, anhu o manadan haric olan başka bir şeye itibarıyla değil. Kendi nefsinde olmasına nazarla ve kendisinin muteber olması yani o mananın kendinde muteber olması, kendi manasının kendinden anlaşılır olması itibariyle mananın anlaşılmasında başka bir şeye muhtacı olması değil. Bizatihi mananın o kelimeden anlaşılır olması itibari. Yani mana kendi nefsinde. Ne demek mana kendi nefsinde? O mana, o lafızdan anlaşılır olmaktan mananın başka bir şeye ihtiyacı yok. Muhtaç değil. Anlaşıldı. Örnek. Vereceğim. Örnekle izah edelim. Geleceğiz. La bi'tibari emrin haricin La değil bi'tibari emrin haricin anhu ondan hariç olan bir şey itibariyle değil. Mana kendi nefsindedir. Kendi nefsinde olan manaya kelime delalet ediyor. Veya kelimenin nefsinde olan manaya kelime ne yapıyor? Delalet ediyor. Bu ikisi aynı şeydir. Bakın burada iki sayfa sonra diyecek ki bakın açın orayı hemen. 13. Bak orayı. 13. sayfa. Evet. 4. satır. Oraya bak şimdi. Ve izâ arafta hâdâ. Bu kadar şerh edecek. Bunları bildiğin zaman da alimte anlamış oldun, bildin ki ennel murade bi keynunetil ma'na fi nefsihi, mananın kendi nefsinde olmasıyla murad kastedilen istiklaluhu, istiklalu hadil ma'na, o mananın müstakil olmasıdır bil mefhumiyeti. Mefhumiyetten müstakil olmasıdır. Ve bi keynunetil ma'na fi nefsil kelime, mananın kelimenin nefsinde olmasıyla murad nedir? Delaletuha, kelimenin delalet etmesidir. Aleyhi, o manaya, min gayri hacetin ila dammi kelimetin uhra ileyha, kendisine, o kelimeye başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan kelimenin o manaya ne yapmasıdır? Delalet etmesidir. Niçin? Listiklalihi bil mefhumiyeti. Mefhumiyette müstakil olduğu için. Kelime, mefhum, dur kapatma. Kelime, mefhumiyetten müstakil olduğu için. Manayı ifade etmekte bağımsız olduğu için başka bir kelimeye ihtiyaç duymadan manaya delalet ediyor. Mananın kendi nefsinde olması ne demek? Mana o lafızdan anlaşılmakta başka bir şeylere ihtiyaç yok. Çünkü o mana bağımsız bir manadır. Bi nefsihi, bi nazari ileyhi, bi itibarihi fi nefsihi, o mana ne yapılıyor? Anlaşılmış, algılanmış oluyor. O zaman ne anladık? فَمَرْجِعُ كَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ وَكَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ, kelimenin nefsinde olup da kelimenin kendisine delalet ettiği mana, değil mi? Kelimenin nefsinde olup kelimenin kendisine delalet ettiği mana, kendi nefsinde olan mana, mananın kendi nefsinde olması ile mananın kelimenin nefsinde olup da kelimenin o manaya delalet etmesi, bu ikisinin merci'i nereyedir? İle emrin vahidi. Tek bir şeyedir. Tek bir şeye dönüyor. Mana kelimenin nefsinde, kelimenin nefsindeki manaya kelime delalet ediyor. Tamam. Kendi nefsinde olan manaya kelime delalet ediyor. Kendi nefsinde olan mana. Ne demek? Başka bir şeylere muhtaç olmayan manaya kelime delalet ediyor. Kelimenin nefsinde mana var. O manaya kelime ne yapıyor? Delalet ediyor. İkisi aynı şey bu. O da nedir? İstiklaluhu bil mefhumiyeti. Mefhumiyette bağımsız olmaz. Kelime mefhumiyette bağımsız olduğu zaman da kendi nefsinde kain olan manaya hiçbir kelime katılmaksızın ne yapabiliyor? Delalet ediyor. Tamam. Mana kendi nefsinde olup da kelimenin manaya delalet etmesi ne demek? O mana bağımsız bir manadır. Kelimeden o mana ne yapılabiliyor? Münfehim oluyor. Anlaşılmış, algılanmış oluyor. Anlaşıldı. Ha, demek ki o zaman hi zamirini manaya da irca etsen, ma delledeki kelimeden ibaret olan manaya, kelimeye de irca etsen aynı şey çıkıyor ortaya. İster mana kelimenin nefsinde olsun, ister mana kendi nefsinde olup kelime ona delalet etsin. Ne demek? Yani bu mana bağımsız manadır. Bu mana o kelimeden ne yapılabiliyor? Anlaşılabiliyor. Yani mana müstakil olduğu için, bağımsız olduğu için, tamam mı? Kelime o manaya ne yapıyor? Başka bir kelime katılmadan ifade etmiş, onu ortaya koymuş oluyor. Tamam. Ha, demek ki izahta diyor ki musannif, dikkat et, o fi nefsideki hi zamiri manaya raci oluyor. Peki Şari Hazretleri Molla Cami burada fi nefsi madelle dedi, değil mi? Fi nefsi madelle, yani fi nefsil kelime. Ama zamir müzekkerdir dedi. Zamirin müzekker olması ismi mefsulün lafzına itibarladır dedi. Her ne kadar manası kelime olsa da lafzı itibariyle müzekker olduğu için bu sahihtir dedi. Peki demek istiyor ki, halbuki hasır vecinde fi nefsi ha yapmıştık. Müennes zamiri de kelime-i raciydi. 2,5 sayfa sonra da diyecek ki mananın kendi nefsinde olmasıyla mananın kelimenin nefsinde olmasının dönüp dolaştığı nokta bir yeredir. O da nedir? Mananın anlaşılmakta ne olması? Müstakil olması. Şimdi buna bir örnek yapıyor şimdi. Buna bir örnek getirecek ki bu, yani mananın kendi nefsinde olması ne demek? Kendi nefsinde olan manaya kelime delalet ediyor. Mana kendi nefsinde. Kendi nefsinde olan mana. Mananın kendi nefsinde olması ne demek? Dedik ki o mananın efendim kendisinin muteber olması. Manaya nispetle başka bir şeye ihtiyaç duyulmadan mananın anlaşılır olması. Bu ne demek? Şimdi bunu bir müşahhas kılmak için diyor ki buna bir örnek vereceğiz. Değil mi? Bu nasıl bir şey? Daha iyi anlaşılsın diye. Şari Hazretleri buna bir örnek veriyor. Yani mitalü kevni damir fi nefsihi fi nefsideki zamirin yerciu ilen ma'na manaya raci olmasının misali kainun olucudur. Olucudur. Ke kavlike. Senin sözünde olduğu gibi olucudur. Yani fi nefsideki hi zamiri manaya döner mi? Mana kendi nefsinde muteber olması, mananın bizatihi kendisine nazar ile, nispet ile, efendim kelimenin o manaya delalet etmesi, bu nasıl bir şeydir? İşte diyor, kema vaka fi kavlike yani, kema vaka fi kavlike, senin sözünde vakı olduğu gibi. Sen diyorsun ki bak, eddaru, he? Eddaru, yani hâzihi daru. Hâzâ yazmış altta, ona dikkat et. Hâzihi dâr. Hâzâ değil, hâzihi dâr. Dâr mühennestir. Hâzihi dâr. Şu dar, şu ev, şu yurt, fî nefsihâ. Dikkat et. Hâle kevnihâ fî nefsihâ. Kendi nefsinde. Yani, bi'itibârihâ, bi'itibârihâ, bi kevniha mu'tebereten fi nefsiha kendi nefsinde muteber olması itibariyle fi zatiha yani kendi zatında başka bir şeye itibarlı değil işte bi entekuna ma'muraten ma'mur olması itibariyle iman edilmiş olmasıyla hukmuha onun hükmü yani kıymetuha onun kıymeti keda keda işte elfu dirhemin mesela. 1000 dirhemdir. Ne anladık burada? Ev kendi nefsinde. Ne demek? Başka bir şeylere nazarla değil. Evin bizatihi kendisine nazarla. Kendi zatına nazarla. Tamam? Onun haricindeki bir takım şeyleri dikkate alarak değil. Evin dışında olan onun işte bir beldesi, mahallesi, bilmem nesi, bilmem nesine itibarlı değil. Bizatihi evin kendisini dikkate alarak evin değeri şudur. Mananın kendi nefsinde olması ne demek? Mananın kendisinin müstakil olması. Yani başka bir şeye muhtaç olmamış olması. Ama mindeki mana öyle midir? Mindeki mana müstakil midir? Değildir. Mindeki iptida manasının anlaşılabilmesi için müteallaka, medhule ihtiyaç vardır. Mücerret min dendiği zaman da o mana müstakil olan bir mana değildir. Değil mi? Başkasının anlaşılmasına alet olan bir manadır. Seyrin ve Basra'nın seyrin başlanılan bir iş Basra'nın da müptedevun minh olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor, ifade ediyor min. Sirtü minel basrati dediğin zaman o min seyrin de Basra'nın da anlaşılmasına yardımcı oluyor. Ama mücerret min dendiği zaman da o minin kendi nefsinde mana ne olamıyor? Dikkate alınamıyor. Muteber olamıyor, anlaşılmış olmuyor. La, yani ne demek? Ne demek? هذه الدار في نفسها في نفسها في ذاتها حكمها كذا ne demek? La yani leysa hukmuha keza. Leysa değil hukmuha. Hukmu hadi dari keza. Elf dirhem. Yani 1000 dirhem hükmü yok o evin. Neye itibarla? Bi itibari emrin haricin anha. Ha? O evin zatının dışında kalan şeyleri dikkate almakla değeri o değil. Bizatihi evin kendisine nazarla evin değeri bu kadar. 1000 lira demektir. Yani la, hayır değildir evin değeri. Bi itibari emrin haricin anha, an hadid dari. O evin haricinde kalan şeye itibarla değil. Yani bi itibari kevniha fi vasatil beledi, beldenin efendim ortasında olması, değil mi? Efendim başka işte camiye yakın olması, komşularının salih olmaları, değil mi? Veyahut da işte hamama yakın olması falan filan falan, başka şeylere itibarla evin değeri değil. Bizatihi evin kendisine nispetle evin hükmü, değeri, kıymeti şu kadardır demektir. Şimdi dönelim biz kendisine. Peki mananı kendine, yani başka şeylere nazarla değil, efendim medhule veyahut da müteallaka nazarla değil, bizatihi o mananın kendisine nispetle, o mana var, kaindir. Kelimede o manaya, o müstakil olan, bağımsız olan manaya ne yapmakta? Delalet etmektedir. Ve li ecli zalike, evet, ve li zalike, bundan dolayı, yani ve li ma kâlev el musannif, Musannif Hazretleri söyledi ya, he, izahta diyor ki, fi nefsideki mecrur zamir, manaya da raci olur. Manaya raci. O zaman ne demek? El ismu isim, ma ol bir kelime, delle delalet ettiği, ala ma'nen, manaya delalet ediyor. Öyle mana ki, kainin fi nefsihi, kendi nefsinde kain, başkasında değil, başkasının anlaşılmasına alet olan değil, bizatihi kendisi, kendi zatına itibarlı olan bir mana var, o mana, yani kendisi muteber olan mana, kendisi anlaşılabilir olan bir manaya o kelime ne yapıyor? Delalet ediyor. İsim işte böyle bir kelimedir. Bundan dolayı gıyle denildi. El harfu harf, el harfu harf nedir? Ma delle ala ma'nen fi gayrihi. Gördün tepsini. Ma ol bir kelimedir ki harf delle delalet etti, ala ma'nen manaya delalet etti. Öyle mana ki kainin, hasilin fi gayrihi, tamam mı? Kendisinin dışındaki, fi gayrihi, gayrisinde olan mana, kainin fi gayrihi, yani hasilin fi gayrihi, fi gayril ma'na, fi gayri madelle, yani o delalet eden kelime ki harf, o harfin dışında hasıl olan mana. Peki neye itibarla hasıl oluyor? Bi'tibari müteallakihi, bi'tibari müteallikihi, yecüzül vecehan. Yani tamam, yecüzü bi fethillâmi ve kesriha yani. Kesir de okuyabilirsin, fetih de okuyabilirsin. Bi'tibari müteallakihi, müteallakına itibariyle, müteallakına itibariyle hasıl olan manaya delalet eden kelime. Yani seyir ve basraya. Seyir ve Basra. Sirtü minel Basra dedin mi? Sirtü ben yürüdüm minel Basra'dan. Ha, burada bir iptida manası var. Seyir müptedadır. İptida edilen şeydir, başlanılan şeydir. Basra da müptedeun minhudur. Yani kendisinden seyre, yürümeye başlanılan yerdir. Buna kim delalet etti? Min. Peki o zaman min kendi nefsindeki manaya değil, gayrisinin anlaşılmasına yardımcı olan ne oluyor? Kelime olmuş oluyor. La, la değil. Yani ma delle ala ma'nen fi gayrihi, ey hasilin fi gayrihi, ey, yani ne demek gayrisine hasıl olan mana? Bi itibari müteallakihi, müteallakına itibariyle hasıl olan, var olan manaya delalet eden kelimedir. La bi itibarihi, la değil. Yani la değildir madelle ala ma'nen fi bi'tibarihi, bi'tibari hadel ma'na fi nefsihi, o mananın, yani bi kevni hadel ma'na mu'teberan fi nefsihi, kendi nefsinde muteber olması itibariyle bir manaya delalet eden kelime değildir. Başkasının anlaşılması için bir manaya delalet eden kelimedir. Yani alettir, edattır, başkasının anlaşılmasına yardımcı olandır. Tamam. İntiha, sona erdi. kelamuhu kelamul musannifi fil izah. İzahtaki musannif hazretlerinin sözü burada ne yaptı? Noktalanmış, bitmiş oldu. Musannif'in sözünü burada bitirdi. Alıntı yaptı oradan Şari Hazretleri ve burada bitirdi. Şimdi bunun daha iyi anlaşılması için evet ve mahsuluhu diye bunu bir neticelendirme istiyor. Yani mananın kendi nefsinde olup, mananın müstakilen ona delalet, mananın kendi nefsinde olup, bağımsız olup da kelimenin o müstakil manaya delalet etmesi ne demek? Efendim, mananın kendi nefsinde olmayıp başkasının anlaşılmasına yardımcı olması, yani mananın müstakil olamayıp ancak başka kelimelerin katılmasıyla beraber anlaşılır hale gelmesi ve başkasının anlaşılmasına yardımcı olması, alet olması ne demektir? Bunları bir özetleme yapıyor. Ve mahsuluhu, bunun mahsulu. Bu da mahsuluhudansa daha münasip olan tafsiluhu demesiydi. Veya da mufassaluhu demesiydi. Bunun tafsili değil mi? Bunun tafsili nedir? Şöyle bir detaylandırırsak. Bu mahsul kelimesi tamam mı? Mastardır burada. İsmi meful değildir yani. Ha. Onun için bakın. Mahsalu kelamil musannif. Musannifin izahtaki sözlerinin özeti. Tamam mı? Yani ondan elde edilecek şey, tafsili elde edilecek olan şey ve neticetuhu, yani onun neticesi. Mahsal manasındadır yani. Mahsul burada mastardır. İsmi meful değil. Anlaşıldı? Evet. Yani bu mahsul burada mastardır yani. Şey, ismi meful değil. Yani ona dikkat. Ve mahsuluhu, bak ne diyor? Mahsalu kelamil musannif fil izah ve neticetuhu. Yani neticesi, sonucu. Ma zekerehu ba'dul muhakkikin. Bazı muhakkik ulemanın zikrettiği şeydir. Ma o şey ki zekerehu, onu zikrettiği ba'dul muhakkikin. Muhakkik ulemanın, efendim Seyyid-i Şerif Cürcani gibi muhakkik ulemanın zikretmiş olduğu şeydir. Yani izahta musannif hazretlerinin anlattığının özü, neticesi şudur. Ma öyle bir şey ki zekerehu, onu zikretmiş ba'dül muhakkikin. Seyyid-i Şerif Cürcani onu mutavvel haşiyesinde zikretmiştir. Haytü kâle. Şöyle dedi. Anlaşılsın diye harici dünyadan örnek veriyor. Mananın kendi nefsinde olmasıyla mananın gayrisinde olması ne demek? Mana kendi nefsinde. O manayı düşünebiliyorsun. Mülahaza edebiliyorsun. Bizatihi o kelimeden o manayı anlayıp algılayabiliyorsun. Mananın gayrisinde olması ne demek? O manayı bağımsız olarak o lafızda düşünemiyorsun. Anlayamıyorsun. Ancak katılacak şeyler, dammi damime dediğimiz katılması gerekli olan şeyler katıldığında o zaman o mana ne yapıyor? Anlaşılmış oluyor. Şimdi bunu izah için diyor ki kema enne fil harici, nasıl ki hariçte. Evet. Şimdi sen ne demiş olduk burada? Şimdi efendim takdiri şöyle yapıyoruz. Ma'na, el ma'na, mana imma ya, imma ya hasilun, imma ya hasilun fi nefsihi ve imma hasilun fi gayrihi. Ya mana kendi nefsinde hasıldır veya mana gayrisinde hasıldır. Öyle mi? Ya mana kendi nefsindedir. Kendi nefsinde olan mana demek, o mananın algılanıp anlaşılmasında bir başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Veyahut da mana gayrisindedir. Ne demek gayrisinde? Yani mana kendisi direkt lafızdan anlaşılamıyor, ancak başka şeylerin katılmasıyla ne yapılıyor? Mana anlaşılmış oluyor. Peki. Şimdi takdir ettik oraya. Tamam mı? Evet, şeydi Şerif bin ibaresini almış buraya. Evet. Yani ne yapıyoruz? Yani kevnün mefhum fi nefsi fi gayrihi. Yani mananın kendi nefsinde olması, gayrisinde olması ne gibidir? Bu haber yapıyorsun yani, tamam mı? Ne gibi olucudur? Kale dedi. Kema enne fil hariç. Kema enne fil hariç diye başladı. Yani oraya takdir yapacaksın. Oraya takdir etmeden olmaz. Değil mi? Şimdi bunu bir teşbih ediyor. Şimdi sana dedim ki mana, efendim mana ya kendi nefsinde, kendi nefsindedir veya mana gayrisindedir. Değil mi? Ha, bu ne gibi olucudur? Kevnül mana, kevnül mana, kevnül mana hasılen fi nefsihi ve kevnül mana hasılen fi gayrihi kema enne fil harici. Nasıl ki hariçte mevcuden bir mevcut vardır, varlık vardır. Kaimen bidatihi, kendi zatıyla kaim olan bir mevcut vardır. Değil mi? Ve mevcuden kaimen bi gayrihi. Ve mevcuden bir mevcut da var ama kaimen bi gayrihi. Gayrisiyle kaim. Biz buna ne diyoruz? Cevher aras. Kendi zatıyla kaim olan hariçteki şey nedir? Cevher. Kendi zatıyla kaim olmayıp da gayrisiyle kaim olan nedir? Aras. Şimdi cevher var, aras var. Cevher bir madde, bir cisim. Kendi nefsiyle kaim oluyor. Ama o cismin nesi var? Boyutları var. Eni var, boyu var. Değil mi? Hacmi var, rengi var. Bunlar nedir? Aras. Peki sen şimdi siyah olan bir şeyi gösterirsin. Siyah şeydir dersin. Peki o siyah şeydeki siyahlığı gösterebilir misin? Kendi kendine kaim olma. O siyahlık siyah olan da peyda olur. Orada ortaya çıkar. Şimdi bak. Varlık aleminde kendi zatıyla kaim olan bir şey var mı? Var. Hayvanat, hayvanlar, efendim taşlar, ağaçlar, değil mi? Efendim duyu organlarıyla algılanıyor. Tamam. Bunlara ne deniyor? Cevher. Şeyün kâmi bi nefsi. Kendi nefsi kaim olan şey. Bir de bu cevherlerde arız olan şeyler var. İşte tatlardır, keyfiyetlerdir, renklerdir, bilmem nedir. Bunlar da nedir? Şeyün kâme bi gayrihi. Gayrisine kaim. Yani kâme bil cevher. Cevher ile kaim olan şeyler. Bunlar da araz denir. Şimdi nasıl ki varlık aleminde kema enne fil hariçte, hariçte yani dış dünyada mevcuden bir mevcut var, bir varlık var. Öyle varlık ki kaimen bidatihi, kendi zatıyla kaim, müstakil, cevher. Ve mevcuden kaimen bi gayrihi, gayrisiyle kaim, yani aras, değil mi? Var. Kezalike fil zihni. Gel diyor bunu zihne uygula. Kezalike, evet, kezalike, yani kema ennel mevcudel hariciye, nasıl ki dış dünyadaki o varlık, İki kısımdır. Değil mi? İki kısımdır. Mevcudun kaimun bizatihi ve mevcudun kaimun bi gayrihi. Kedalikel mevcud fi zihni. Kedalike böyledir. Yani el mevcudu fi zihni. Zihinde mevcut olan mana da böyledir. Anladın? Kedalike fi zihni. Zihinde olan da böylecedir. Ne demek yani böylecedir? Kedalike. Nasıl ki harici varlık kendi nefsiyle kaim olan cevher, gayrisiyle kaim olan araz diye iki kısımdır. Zihinde kaim olan da kısmane. O da iki kısımdır. İki kısımdır. Peki birincisi nedir? Ma'kulun ma'kul. Yani ma'lumun ma'lum. Bir makul var, akli var. Hüve o makul, o zihindeki ma'lum, mudrakun, idrak edilmiştir. Ne olarak idrak edilmiş? Ne olduğu halde idrak edilmiştir? Hale kevni maksuden. Kasten. Ne demek? Hale kevnihi maksuden. Kastedilmiş, hedeflenmiş olduğu halde idrak edilendir. Sen onu düşünmek istiyorsun, zihninde ne yapıyorsun? Düşün. Zeyd. Zeydün dediğimiz zaman bu nedir? El hayvanun natiku ma'at teşahhus. Kimliğiyle beraber nutk kabiliyeti bulunan, idrakı bulunan canlı. Bunu yani zeyd dendiği zaman da bu senin zihnine ne yapıyor? Geliyor. Melhudun, melhuzdur fi zatihi. Kendi zatında da o nedir? Melhuzdur. Ne demek kendi zatında melhuz? Yani başkasında değil. Bizatihi onda, o lafızın kendisinde o mana ne yapılabiliyor? Düşünülebiliyor, mülahaza edilebiliyor. Zeyd dendiği zaman da Zeyd'in manası ne yapılabiliyor? İdrak edilebiliyor, anlaşılabiliyor. Peki, o kendi zatında melhuz, hedeflenmiş olduğu halde de idrak edilen bir malum vardır. Tamam, yani öyle bir malum ki o, yasruhu, elverişlidir, en yuhkeme aleyhi, ona hüküm verilmesine. Ne demek? Yani onu sen ne yapabiliyorsun? Müpteda yapabilirsin, mevzu yapabilirsin. Değil mi? Ve bihi, ve bihi, ve bihi ve mahkumun aleyh olması. En yuhkeme, en yuhkeme aleyh, onun üzerine hüküm verilmesi, ona hüküm verilmesi daha ve en yuhkeme bihi, onunla hüküm verilmesi, yani mahkumun bihi olması, müsned olması, müsnedün ile olması da mümkündür. Değil mi? Yasluhu, elverişlidir. En yuhkeme aleyhi, en yuce'ale mahkumen aleyhi, mahkumen aleyh kılınması elverişli, uygundur. Ve bihi, he? Ve en ve yasluhu en yuce'ale mahkumen bihi, yani müsneden bihi. Müsnedün bih yapılması da, müsnedün ile yapılması da evet. Niye? Çünkü o kasten ve bizzat mülahaza edilebiliyor, düşünülebiliyor. Dolayısıyla müpteda da olabilir, haber de olabilir. Anlaşıldı? Bu birinci kısım. Cevher. Zeydün Zeyd, Zeydün Zeyd, kaimun. Zeydün Zeyd, kaimun. Zeydün müpteda. Hada şu kimdir? Zeydün Zeyd. Hada müsnedün ile. Zeydün, bu teklifte ne oldu? Müsnedün bir haber. Değil mi? Ve makulun, bir makul da var yine zihnimizde. O da bir aklidir. O da malumdur. Hüve müdrekün, o müdrektir. İdrak ediliyor. Ama tebe'an. Tamam mı? Tebe'an. Hale kevnihi tabi'an. Tamam mı? Hale kevnihi tabi'an. Hale kevnihi tabi'an. Yani başkasına ihtiyaç duyduğu için o malum oluyor ama başkasına tabi olarak idrak ediliyor. Mindeki iptida manası. Bizatihi kendisini ne yapamıyorsun? Sen idrak edemiyorsun. Ama Basra ile beraber, Sirtü ile beraber düşündüğünde o zaman idrak ediliyor. Tabi olarak idrak ediliyor. Yani o gene idrak ediliyor. Mindeki iptida manası mevcuttur. Onu mülahaza ediyoruz. Tamam? Ama tabi olarak, başkasına tabi olduğu halde ve aletün merfukacaksın ve aletün müdreküne atfediyorsun. Yani yekun zalikel müdrek bittebe, tabi olarak bu idrak edilen şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Alet oluyor. Ve aletün alettir. Alettir. Yardımcıdır. Sebeptir. Neye alet sebeptir? Limülahazati, limülahazati gayrihi. He? Gayrisinin mülahaza edin, düşün. Yani müteallaka. Müteallak, müteallık. Değil mi? Onların düşünülmesine yardımcıdır. Seyrin müpteda olduğu, başlanılan bir iş olduğu, Basra'nın da seyir işine kendisinden başlanılan yer olduğunu mülahaza etmeye sebeptir mi? Min olmasa ona yapılamaz, mülahaza edilmiş bulunmaz. Peki. Böyle faya ihtiyaç yoktu yani. Faya ihtiyaç yoktu ama getirmiş oraya. Değil mi? Şimdi toplayalım. Bak yukarıda getirmedi ona fa. Tabi olarak idrak edilen, başkasına tabi olarak idrak edilen ve müteallakın anlaşılmasına alet olan bir makul vardır ki o makul la yasluhu elverişli değildir. Yine öyle makul ki la yasluhu yani. Bayağı ihtiyaç yok yani. Ha. Koymuş oraya o zaman tevile gideceksin yani. Ha. Ne yapacaksın? İza kâne hâzıl ma'kul, bu makul olduğunda müdreken, tebaan ve aleten li mülahazatı gîrihi felâ yasluhu. Anlaşıldı? Ya be, hoş değil yani. La yasluhu, elverişli olmaz. Li şeyin minhuma, li şeyin, hiçbir şey elverişli değildir. Neyden? Minhuma, minel mahkûmi aleyhi ve minel mahkûmi bihi. Ne müsnedin ile olur, ne de müsnedin bi olur. Min. Min. Min. Müpteda da olmaz, haber de olmaz. Değil mi? Mindeki o zımnında kain olan manayı ne müpteda yapabilirsin, ne mevzu yapabilirsin, ne de mahmul yapabilirsin. Ne müpteda olur, ne haber olur, ne mahkumun aleyh olur, ne mahkumun bih olur. Çünkü kasten ve bizzat mülahaza edilemiyor, o mana düşünülemiyor. Bilakis başkasının anlaşılması, değil mi? Başkasının anlaşılması, düşünülmesine sebep oluyor, alet oluyor. Dolayısıyla da la yasluhu, elverişli değildir. Li şeyin minhuma, li şeyin minhuma, mahkumu aleyh ve mahkumu bih olmaya elverişli değildir. Nasıl ki varlık aleminde cevher ve araz diye bir kendi kendine kaim olan varlık var, bir de kendi kendine kaim olanlarda arız olan varlık var, araz. Zihnimizde de manalar böyle. Zihnimizdeki manalar da bizatihi kendisini idrak edip düşünebildiğimiz, yani müstakil, bağımsız olan mana var, idrak edilen mana var. Bir de bizatihi kendisi düşünülemeyip başkasının anlaşılmasına yardımcı olan, alet olan mana var. Şimdi misale geçiyor. Fel ibtida'u. Şuraya kadar ineceğiz mecbur. Asıla kadar ineceğiz de. Fel ibtida'u. Şimdi şeyi geçti. Esas yeri geçti. Şimdi bu örneklendirme yapıyor. Fel ibtida'u. İptida lafzını düşünelim şimdi. Fel ibtida'u. İptida. Mesela. Yani ümessibleke mesela. Sana bir misal vermekle misal vereyim ki ibtida. Sen bunu intiha da düşünebilirsin yani. Ha. Değil mi? Sen bunu iptida dedim. Sen intihayı düşün. Başlamayı bir düşünün bakalım. Başlamak. İptida. Türkçe olarak düşün. Başlamak. Düşünebilir miyim? Düşünün. Başlama. El iptida u iptida sabitun. Sabittir. Sebete sabit oldu. Ne? El iptida u iptida. Hâdâ, bu nedir? İptida. Bu bir başlamadır. Bak müpteda yaptım, haber yaptım, mahkumun aleyh yaptık, mahkum bir yaptım. Niye? İptidayı çünkü kasten ve bizzat ne yapabiliriz? İdrak edebiliriz, düşünebiliriz. İptida dediğin şey kuvveden bir şeyin fiile geçmesi. Bir şeyin başlanması. Bir şeyin artık oluş sürecine geçmesi. Fel iptidav mesela idâ lâhada, düşündüğü zaman da hûnu el aklu akıl kasten ve bizzat, kasten maksuden, halekevni maksuden, o maksud olarak bizatihi akıl onu düşündüğü zaman da, bizatihi akıl onu düşündüğü, halekevni hâle kevni ma'nel iptidai maksuden min lafzihi, yani iptida lafzından hedeflenerek, kastedilerek akıl iptidayı mülahaza ettiğinde. Ve bizzat, ve bizzat ne demek? Başka bir şeye ihtiyaç duymadan sadece onu, iptidayı, sadece iptidayı akıl mülahaza ettiği zaman kâne oldu, kâne olur değil mi? Kâne olur. Yani o kasten ve bizzat mülahaza olan o iptida manası olur. Kâne olur ma'nel iptida el melhûzi kasten ve bizzat, bizatihi hedeflenmiş iptida lafzının kendisindeki o mana, o iptida manası olur. Nedir olur? Ma'nen müstakillen bil mefhumiyeti. Mefhumiyette müstakil bir mana olur. Melhudan fi zatihi, özünde de mülahaza edilmiş, düşünülmüş bir mana. Ben iptidayı mücerret, başka hiçbir kelimeye ihtiyaç duymadan o iptida lafzından başlamak denen şeyi düşünebilir miyim? El cevap, düşünebilirim. Düşünmeme bir mani var mı? Yok. Düşünmem mümkün değil. İptida nedir? Ne demek ki? Kuvveden fiile geçiş. Değil mi? Başlamak. Yani sükun vardı, durağanlık vardı, o bitti, bir başlama. Elbette ki başlayınca bir şeye başlamaktır. Yürümeye başlamaktır, gitmeye başlamaktır, gelmeye başlamaktır, yemeye başlamaktır, içmeye başlamaktır, okumaya başlamak, yazmaya başlamak. İlla ki onun bir müteallakı var yani. Değil mi? Ha, onu da düşünür akıl. Ama illa zikretmeye ihtiyaç yoktur. El iptida, o iptida sabitin sabittir. Değil mi? İptida sabittir. Hâzâ, bu nedir iptida? Bu bir başlayıştır. Yani bu başlamadır. Değil mi? Yani sükunden çıkılmış, hareket var. Bir şeye başlamaktır tabii. Evet. Ve lezime lazım gelir hü ona, o iptidaya. Ve lezime lazım gelir, gerekir. Değil mi? Yani müstakil bir mana olur. Ve lezime. Ve lezime o neye matıf? Yani atfü ala kavli kâne. Kâne'ye atfü. Kâne olur. Ma'nen müstakillen bil mefhumiyeti melhûzan fi zâtihi ve lezimehu. Ve lezimehu fi haddi zâtihi. O mülahaza edilen müstakil olan o iptidaya lazım gelir. Ne lazım gelir? Taakkulu müteallakihi. Onun müteallakını taakkul etmek, düşünmek lazım gelir. Tamam. Taakkulu müteallakihi. Onun müteallakını. Yani bu bir şeye, bir şeye başlamadır. Kursa geçiyorum hocam. Tamam hocam. Zamanımızı bir oradaysa bir orada. Tamam. Şimdi bak. O bir şeye başlamak, yani iptidaul kitap, iptidaul kıra'e, iptidaul ekli, iptidaul şurbi, değil mi? Bir müteallakı var, o iptidanın tezahür ettiği bir şey var. Ha, o müteallakı taakkul gerekiyor icmalen ve teba'an, mücmelen. Tamam mı? Ne olarak taakkul? İcmalen, mücmel olarak ve teba'an. Yani لذلك المعنى المستقل بالمفهوميه. O mefhumiyetteki müstakil manaya tabi olarak. Yani başlamayı düşünebildik mi? Düşündük. Başlamayı düşününce bu bir şeye başlamak yani. Ama yemeye başlamak, ama içmeye başlamak, ama gitmeye başlamak, ama okuma. Peki mücmel olarak, özet olarak, yani mufassıl olan detaylı bir şekilde taakkulü gerekmez. Mücmel olarak o iptida manasına tabi olarak, onunla bağıntılı olarak taakkul edilmesi lazım gelir. Nesiz? Min gayri hacetin ila zikrihi, min gayri hacetin ihtiyaç duyulmaksızın ila zikrihi, ila zikril müteallak. O müteallakın zikredilmesine ihtiyaç duyulmaksızın. Yani o müteallakın iptida manasını mülahaza etmekte, düşünmekte o müteallakın zikredilmesine ihtiyaç yoktur. Ama mindeki iptida öyle miydi? Mindeki iptidayı taakkul edebilmek, anlayabilmek için müteallakın medhulun zikredilmesi lazım ki ne yapsın? O zaman tahakkül edilebilsin. İşte. Ve huve o ne? El ma'nel müstakillu bil mefhumiyeti min lafzul iptida. İptida lafzından anlaşılmış olan bu bağımsız mana değil mi bu mana? El mel'ul fi zatihi hale kevnihi mülabisen bihâzel i'tibar. Bu itibarla beraber, yani bu iptida lafzından anladığımız mana var ya, kuvveden fiile çıkması değil mi? Sükünden bir başlayışa geçme, durmaktan hareket kazanma, bu bir nedir? Bir müstakil manadır. İptida, yani iptidaun dendiği zaman da zihnimize tebadül eden mana. Tamam. Ve o mana, yani iptida lafzından anlaşılmış olan bu müstakil mana, bihâlel i'tibari, bu itibarla, yani akıl o manayı bizatihi o lafızdan, iptida lafzından anlayabiliyor. O iptida lafzını kastederek, değil mi, ona yönelerek ondan iptida manasını taakkul ediyor. İşte bu itibarla bu mana medlulu lafzul iptidai, iptida lafzının medlulu budur. İptida lafzı da bu manada ne oluyor onun? İptida dendiğinde anlaşılan manadır. Fakat sadece ve sadece budur. Fakat yani bu mana iptida lafzından anlaşılan bu mana ancak bu iptida lafzından anlaşılıyor. Başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. Başka bir şey zikretmene gerek yok iptidayı anlamak için. Başlama manasını anlaman için başka bir kelimenin getirilmesine, başka bir lafzın zikredilmesine ihtiyaç yoktu. Anlaşıldı mı? Medlulü lafzul iptidayı fakat felâ hacete. Dolayısıyla fehineydin madem ki kaste ve bizzat iptida lafzından bu mana anlaşılıyor. Fehineydin la hacete ihtiyaç yoktur fi'd-delaleti delalet etmekte, işaret etmekte, yani iptida lafzının delalet etmesinde aleyhi ala zalikel ma'na el müstakil bil mefhumiyeti min lafzul iptida. İptida lafzından anlaşılan o müstakil manaya iptida lafzının delalet etmesinde ihtiyaç yoktur. Nereye ihtiyaç yoktur? İla dammi kelimetin uhra. Tamam. İla dammi kelimetin uhra. İptida lafzının dışında başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç yoktur. Nereye? İleyhi. İla lafzın. İptida lafzına başka bir lafzın katılmasına ihtiyaç yoktur. Niçin ihtiyaç yoktur? He? Yani buna ihtiyaç duyulmuyor. Değil mi? Yani iptida lafzından anlaşılan o mananın iptida lafzından anlaşılmasında başka bir lafzın getirilip orada zikredilmesine ihtiyaç yok. Min gibi değil. Mindeki iftidanın anlaşılması için Sirkün'ün, Basra'nın getirilmesi gerekiyor, zikredilmesi gerekiyor. Peki niçin? Niçin? Litedülle delalet etsin için. Litedülle. O kelime delalet etsin. Ala müteallakihi. O iptidanın müteallakına delalet etsin diye, değil mi? Ala müteallakihi. Onun müteallakına delalet etsin diye, o külli iktidanın müteallakına delalet etsin diye başka bir kelimenin getirilmesine ihtiyaç yok. Başka bir kelime getirilmesi gerekmiyor. Litedülle delalet etsin diye o kelime. Aleyhi, ala müteallakihi, ala müteallakihi lafzı. İptida lafzının müteallakına delalet etsin için başka bir kelimenin getirilmesine ihtiyaç yoktur. İptida lafzı kendi başına başlama manasını ne yapıyor? Delalet ediyor. İptida dedi mi? Tamam. Ve hâda işte bu. Evet. Ve hâda işte bu. Şuraya kadar ineceğiz de. Ve hâda işte bu. Yani ne bu? Ve hâda bu mağulna dediğimiz. Biz söyledik şimdi burada. Dedik ki iptida lafzını akıl kasne ve bidat bunun mefhumunu ne yapıyor? Mülahaza ediyor. Öyle mi? Peki. İptida lafzını kasne ve bidat akıl mülahaza ettiği. Dolayısıyla bu melhuz olan mana, mülahaza edilen mana ne oldu? Müstakil bir mana oldu mu? Oldu. Mefhumiyette. Yani iptida, el iptidâ-u sabitun dedi mi bu anlaşılıyor. Hâzâ iptidâ-un dedi mi bu anlaşılıyor. Ha, tamam. Bu iptida lafzından ki anlaşılır olmakta müstakil oldu bu mana. Hüvel murad. İşte bu kastedilen de odur. Bi kavlihim bi kavlin nuhati. Nahivcilerin söylediğiyle kastedilen de budur. Nahivciler ne diyorlardı? İnne. Elif'in maddesini inne okuyorsun. İnne. Evet. İnne lil ismi olacak. İnne lil ismi. Tamam mı? İnne lil ismi vel fi'li. İsim ve fiil için vardır. Ma'nen kainen fi nefsil kelimeti eddalleti aleyhi. Manaya delalet eden o kelimenin nefsinde olan bir mana vardır. İsim ve fiilin kendisine delalet etmiş olduğu, o mananın kendisine delalet etmiş olduğu o kelimenin nefsinde bir manası var. Nahivciler böyle diyor. İsim ve fiilin manaya delalet eden o kelimenin nefsinde olan mana mevcuttur. Diyorlar ya. İşte ha ne demek? Yani isim ve fiil söylendiği zaman da başka bir şeye ihtiyaç duyulmadan darabe dendiği zaman da darp manası mülahaza edilebiliyor. Zeyd dendiği zaman da el hayvanun natiku ma't teşaffuz ne yapabiliyor? Mülahaza edilebiliyor. İşte nahivciler isim ve fiilin kelimenin nefsinde bir manası vardır. Kelimenin nefsinde manası vardır. İsim ve fiilin kelimenin nefsinde manası var olan kelimedir. Dediklerinde hedefledikleri, söylemek istedikleri şey budur. Ne demek? İsim ve fiil kendi o kelimenin kendisindeki o manaya, o kelimeyi ne yapıyor? Delalet ediyor, ifade ediyor demiş oluyor. Harf ise böyle değil. Harf kelimenin nefsinde bir manası var ama kelime o manaya ne yapamıyor? Kendi başına delalet edemiyor. Ancak katılacak şeyler katıldığında ne yapıyor? O mana anlaşılmış, mülahaza edilmiş oluyor. Peki. Ve idâ lâhaza ama mülahaza ettiği zaman da o iptidayı. Şimdi bak külli iptida değil. Şimdi cüz-i iptida olarak düşünüyoruz. Ve idâ lâhazahu o iptida manasını mülahaza ettiği zaman el aklu akıl ama ne haysiyetle min haythu huve o iptida haletun beyne seyri vel basra. Mesela örnek olarak Basra ile seyrin arasında bir durum. Yani seyir iptida edilen şey Basra'da kendisinden yürümeye başlanılan yer. Yani seyir mübtede. Basra'da mübtedeun minhu olarak düşündüğünde akıl bunu. Değil mi? Seyir mübteda. İptida edilen bir şeydir. Tamam. Basra'da mübtedeun minhu kendisinden iptida edilen yerdir. Bu durumu akıl düşündüğünde ne oldu? İptidai cüzi oldu. İkisinin arasında olan bir şey olarak düşünüyor. Seyir var, Yürümek. Yürümek başlanılan bir şeydir. Basra'da yürümeye kendisinden başlanılan yerdir. Bunu akıl düşündüğü zaman da bak, halet olduğu zaman. İkisinin arasında bir durum. İkisini birbirine bağlıyor bak. Dikkat et. Sirt-ü Minel Basra dediğin zaman yürümek var, Basra var. Yürümenin Basra'dan iptidası var. Tamam? Böyle. Ha ve idâ lâhaza düşündüğü zaman da hûn el aklu akıl min haytu, evet, min haytu, şöyle min hayt, ol bir haysiyetle ki, ol bir haysiyetle hüve, o mefhum, yani o iptida lafzından anlaşılan haletün beyne seyri vel basreti mesela, yani evet, seyir, seyir Basra'ya muttasıl olandır. Efendim iptida edilen şey seyir, Basra'da onun mahallidir. Bu şekilde akıl onu mülahaza ettiği zaman da ve ce'ale ve kıldığı zaman da akıl hü onu, yani o iptidayı kıldığı zaman ne olarak kılıyor? Aleten alet, bir sebep kılıyor, vesile kılıyor. Neye sebep kılıyor? Li ta'arrufi haleyhima. Ta'arruf mu, tarif mi? Li ta'arrufi haleyhima. O iptida, yani seyir ve Basra'nın durumlarının anlaşılması için, taarrufi için, bilinebilmesi için. Tefaül babından li taarrufi haleyhima. Haleyhima hales seyri, yani li taarrufi haleyhima, ha yani haleyi seyri ve Basra'yı. Peki onu tefil babından okursak nasıl olur? Li ta'rifi haleyhima. O ikisinin durumunun, yani seyir ve Basra'nın durumunun belirlenmesi için bir vesile olduğunda o min bir görev yapıyor. Seyir ve Basra'nın durumunun anlaşılmasına vesile olduğunda kâne olur. Tamam, cevap. Kâne oldu. Bu itibarla iptida manası oldu. Manen mana oldu. Öyle mana ki gay, evet, gayra müstakillin bil mefhumiyeti. Mefhumiyette müstakil olmayan, bağımsız olmayan bir mana oldu. Sen oradan o minden iptidayı ne yapamazsın? Anlayamaz. Ancak sirtü minel basra dendiği zaman da o zaman ne yapabilirsin? Seyrin müptede, efendim Basra'nın da müptede min olduğunu ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. Anlaşıldı? Peki. O mefhumiyette müstakil olmayan bir mana oldu. Dolayısıyla söyle ve la yasluhu ve elverişli değildir en yekune olmaya mahkûmen aleyhi ve bihi. Ne mahkumun aleyh olur ne de mahkumun bi olmaya elverişli olmaz. Yani ve hineyzin o takdirde la yasluhu elverişli değildir. Değil mi? Elveriş en yekuna mahkumen aleyhi ve mahkumen bihi. Ne mahkum aleyh ne de mahkumun bi olmaya elverişli. Niçin? Söyle. Li ademi kevnihi müstakillen fid delaleti ala ma'nahu. Tamam. Li ademi kevnihi, çünkü o iptida, o mindeki iptida, cüz'i iptida Basra'nın ve seyrin anlaşılmasına yardımcı olan, vesile olan, halet olan o iptida müstakil değildir. Fiddeler de aleman. Kendi kendine iptida manasını delalet edebiliyor mu? Edemiyor. Öyleyse mahkumu aleyh de olamaz, mahkumu bih de olamaz. Vela yumkinu, mümkün de değildir en yuteakkale, taakkul olunması, düşünülmesi, değil mi? O mindeki iptida manasının taakkul edilmesi, düşünülmesi mümkün değildir. İlla bi zikri müteallakihi bi hususihi, ona ait olan, ona mahsus olan müteallakı zikretmekle ancak onun manasını taakkul etmek, düşünmek mümkündür. Yani Seyir ve Basra getirilmedikten sonra ne yapılamaz? Onun manası taakkul olunamaz. Vela en yüdelle aleyhi ve o manaya delalet edilmesi de mümkün değildir. İlla bi dammi kelimetin dalletin ala mutallakı. Ancak mutallaka delalet edici olan kelimenin ilave edilmesiyle ancak o iptida manası mindeki cüz-i iptida manası ne yapılabilir? Anlaşılır hale gelebilir. Başka türlü mümkün değildir. Evet. İşte bu manasının mahsulü.